Jamen, velkommen tilbage til adfærd, og velkommen til den her del 2 om, hvordan du bliver økonomisk uafhængig. Hvis du ikke allerede har hørt del 1, jamen, så skynd dig endelig tilbage og hør den første, den ligger også klar til dig. I den her anden del af interviewet med Sune, jamen, der fortsætter vi ufortrødent og skal blandt andet tale om, hvordan jeg og måske også dig, jamen, hvordan vi kunne gøre vores børn til mange millionærer. Vi skal tale om, hvor man typisk kan spare flest penge i sin private økonomi. Hvad man skal gøre, hvis man ikke orker at kigge på budgetter, sådan en målgruppe. Jeg kunne godt være i den målgruppe, kan jeg sige. Hvorfor det hele i virkeligheden handler om bevidsthed og værdier. Vi skal også tale om, hvilke gode apps, der findes til at hjælpe os. Så skal vi tale en del om beslutningen, hvordan man investerer smartest. Det er i virkeligheden utrolig enkelt, selvom der er mange, der har interesse i at sige til dig, at det ikke er det. Jamen, skal vi også til allersidst tale om, hvad der sker, når du endelig indser, at tid i virkeligheden er penge. Og så skal vi, som så mange andre, også lige runde, hvorfor Leonardo da Vinci også her er et forbillede. God fornøjelse med interviewet. Godt, Sune, nu har vi talt om hele FIRE-bevægelsen og hvorfor man bør interessere sig for det. Vi har lavet en masse beregninger og kommet med begrebsafklaringer om 4%-reglen og gang 25-reglen og hvad jeg ellers har vedtaget, vi skal kalde det. Du har lavet en grotesk kaffe latte, 130.000 kroners eksempel for at gør os alle sammen bange. Hvis vi bevæger os over lidt sådan nu i sådan, hvad skal vi kalde det, de gode råd, det lyder sådan lidt fattigt, men sådan ligesom, hvis nu man gerne vil kigge lidt på sit eget forbrug, hvordan kan man så hjælpe sig selv? En del af os, der er rodet ud i en masse sikkert semidyre vaner, hvad kan vi gøre? Og jeg tænker måske, man kan stille det spørgsmål, som du garanteret har fået stillet, om ikke flest gange, men hvor har du selv sparet, hvad har du selv skåret væk, eller hvad for nogle vaner har du ikke fået? Ja, jamen for mig personligt, har det været meget simpelt, og derfor så tror jeg egentlig ikke, at der er nødvendigvis så mange, der kan bruge det til noget, men det er måske meget godt for sådan lige at sætte det i en kontekst. Altså, jeg levede som studerende og var studerende. Så på et tidspunkt, så fik jeg et arbejde, altså sådan mere eller mindre lige efter, jeg var færdig på universitetet, og så blev jeg sådan set bare ved med at leve som studerende. Ja. Så derfor så, når jeg får spørgsmålet, hvad har du skåret væk, så er det altid lidt svært at svare på, fordi faktisk ikke noget, jeg har bare ladet være med at få noget ind, ja. Ligesom at forbrug. Og det er jo klart, altså hvis ikke man sidder i den situation, så kan man ikke bruge det råd til noget. Nej. Men så er der også noget som, at jeg studerede i Aarhus, og nu bor jeg i København, og det giver ikke sådan super meget mening i virkeligheden at have en bil, når man bor sådan inde i byen, så det har jeg ikke. Nej. Allerede der sparet pænt mange penge. Jeg har faktisk ikke noget kørekort. Hvis lige må indskyde noget her, jeg sad i går, da jeg sad og researchede og forberedte mig det, så brugte den app, der hedder Spir, til lige at kigge, hvor jeg egentlig brugte mine penge. Og jeg har ikke en sådan, går, jeg har sådan rimelig godt tjek på det, jeg har også en virksomhed, men jeg er på ingen måde en, der går ind og laver budgetter. Og så kiggede jeg lige, og så kiggede jeg på bil, og så stod der nogle 80.000 i år. Og så tænkte jeg, det ved jeg jo godt, altså vi leaser en Skoda Octavia, det kommer ikke bag på mig, hvad den koster om måneden, men når jeg ser 80.000 efter skat hvert år, og vores netto ligger 100 meter væk, skolen ligger 200 meter væk, stationen ligger 1 km væk, vi har ikke nødvendigvis brug for en bil. Hvad vil det koste, og nu skal jeg ikke sidde og bede om at være aktuar på stedet, men hvor vi henne 80.000 om året investeret, ved vi noget om det? Kan vi sige sådan, er der en eller anden huskeregel her, hvis jeg skal prøve at hjælpe mig selv til at sige, lad os dog for fanden fjerne den bil? Ja, altså hvis man vil gøre det meget simpelt, så kan man sige, at aktier i gennemsnit siden starten af 1800-tallet, så relativt lang historik, stiger 6,8%, lad os bare sige 7% om ja. Året. Så hver eneste gang, at man har et eller andet forbrug, så kunne man egentlig bare sige, hvad hvis jeg investerer det til 7% om året i stedet? Ja. Og hvis noget stiger 7%, så er det tæt på, at det fordobler efter en 10-årig periode. Okay, ja. Jeg hjælper lige mig selv lidt her i efterproduktionen, fordi jeg kan altså ikke lave sådan noget matematik på stedet. Så ja, igen er det grove tal, vi arbejder med. Ingen ved, hvad aktierne gør over tid. Så ja, igen forsimpler vi. Blandt andet antager vi jo for eksempel, at vi ikke kører i tog eller bruger penge på transport ellers, når nu vi ikke længere har en bil, og det er jo ikke særlig realistisk. Men hæng nu lige på alligevel, fordi det er trods alt med udgangspunkt i valid historisk data og enkel matematik. Og så er det jo også blot til inspiration til dit bevidste forbrug, som Sune kalder det. Så vores bil, vores Skoda Octavia stationcar style, som med leasingafgift, benzin, forsikring, vinterdæk og det løse, løber op i ca. 80.000 kroner om året efter skat. Hvis jeg nu i stedet investerede de penge i aktier, der giver 7% i afkast, hvor meget tror du så, jeg vil have, når jeg blev 70 år, og det skal jo sige, at jeg er 40 år i dag? Svaret er 7,3 millioner. Og det er vel at mærke efter skat. Så lad os lige prøve at gå lidt længere ud den der tangent. Lad os for sjov skyld sige, at jeg gerne ville forgylde mine to døtre, Fiona og Filippa. Det vil sige, at jeg faktisk ikke piller ved min bilpension, og derfor kan lade den køre 10 år mere, til jeg bliver 80 år, og efter et langt og lykkeligt liv stiller træskoene. Hvor meget tror du, jeg vil efterlade udelukkende ved at lade være med at køre i bil fra nu af og til jeg dør? Svaret er 15.571.538. Man skal virkelig have lyst til at køre Skoda. Lad os nu måle beregningen der. Vildt nok, ja. Og hvis man gerne vil, sådan, vil se tallene for sig, så er det bare at søge på noget renters rente lommeregner eller ja. Compound interest calculator. Der ja. Er tonsvis af dem på nettet, og det er meget nemmere end at skulle sidde og prøve at regne det. Ja, ja. Så den første, ikke regel, men den første, man kunne kigge på, for eksempel, det er, at bilen er en sindssygt dyr luksusgenstand, mange af os har. For nogen så er den meget tæt på ekstremt nødvendig. For mange kunne man overveje offentlig transport, rent faktisk komme i form på en cykel. Ja, fuldstændig. Men det kommer jo meget an på, hvad ens formål ligesom er. Altså, hvis formålet er, at man gerne vil have så let og bekvemt en hverdag som muligt, så giver det god mening at have en bil. Hvis formålet er, at man gerne vil have et mindre forbrug og spare noget mere op, for derved at på sigt at få mere tid med eksempelvis ens børn, så giver det måske ikke så god mening at have en bil. Så det er sådan lidt, hvorhen ens værdier lige ligger, og hvad man gerne vil. Det er jo klart, det er altid så nemt, når man sidder her i København, ikke? Og vi er altid, København er jo typisk sådan en tanke om, når man kan bare lade være med at have en bil, og så sidder de fleste folk i Jylland og tænker, hvordan i alverden skulle jeg så nogensinde bare kunne komme ned og købe ind, eller få mine børn til fodbold eller lignende. Ja. Det er klart, at har man et behov for at have en bil, fordi man ikke kan klare sig uden, jamen, så er det jo bare sådan, det er. Ja, ja. Så skal man jo ikke sidde og slå sig selv oven i hovedet med, at det er dumt. Men det er klart, der er mange penge at spare på at have en bil. Ja. Det, et er, at den er dyr og koster meget sådan up front, men den er også dyr i drift. Ja. Hvad er andre steder, man kunne tjekke sig? Og igen, nu ved jeg godt, vi kender ikke alle, der lytter til det her, som du fuldstændig rigtigt, du siger. Det kommer, hvor man bor, og hvad ens indtægt er, alle de ting. Men hvor vil man ellers kigge, hvis nu du kommer ind og kiggede på en anden persons budget, hvad de brugte penge på? Hvor vil du prøve at skære hen, for nu bare bruge det lidt ladet ord? Mm. Madposten er helt sikkert også noget. Så nu er der sådan en ret stor tendens i tiden, og har været det i mange år faktisk, for at lave relativt meget mad derhjemme. Men ellers så har vi egentlig også bare en tendens til at bruge rigtig mange penge på mad i Danmark. Og der er der ret meget at spare, hvis det er sådan, at man egentlig begynder at tænke sig om. Så for eksempel i stedet for, at man hver dag klokken 17 nede i supermarkedet, man kan godt høre, jeg er offentlig ansat, klokken 17 nede i supermarkedet, står der med alle de andre skrigende unger, og måske ham selv en på armen, og så skal man finde ud af, hvad det er, man godt kunne tænke sig at spise, samtidig med, at der bare ligger en masse slik, og bare stiger en direkte ind i øjnene. Der træffer man bare ikke specielt sådan gode økonomiske valg. Faktisk heller ikke særlig gode sundhedsmæssigt, men det er måske en anden side af sagen. Så hvis man i stedet ligesom lægger planen for, godt, hvad skal vi have at spise den her uge? Den lægger man om søndagen. Måske køber man oven i købet ind om søndagen ja. Til hele ugen, således at man ikke skal stå dernede i supermarkedet og lade sig friste. Måske køber man ind efter, at man har spist frokost eller morgenmad, så man kan gøre det på fuld mave. Så er der rigtig mange penge at spare, fordi man ikke bliver fristet til alt muligt mærkeligt, og fordi man har lagt planen på et tidspunkt, hvor man netop ikke er sulten. Ja, ja. Og der kan være, altså, jeg tør ikke rigtig sætte tal på, men der er mange penge at spare. Rigtig mange. Og hvis man i stedet vægter tiden lidt højere, så kunne man jo gøre noget så simpelt som at bestille måltidskasser et eller andet sted fra, som der er jo, ja, det er der også en vild stigning i populariteten af. Og jeg tør næsten godt ved på, at man også sparer penge bare alene på at gøre det, fordi man ikke udsætter sig selv for alle mulige fristelser. Ja, eller ender med fastfood. Eller ender med fastfood. Det er jo ofte alternativet i en børnefamilie. Jamen, så bestiller vi noget indisk, ikke? Og det koster efterhånden om dagen 450 kroner, hvis du vil have det til to børn, to voksne nærmest. Ja, det sikkert, ret hurtigt, ja. Prøv lige at lægge lige mærke til Sunes svar her. Ja, sikkert ikke. Altså, manden, han ved det ikke. Kan du huske i første del af den her episode med Sune? Han vidste heller ikke, hvad en kop kaffe kostede. Jeg prøvede i øvrigt, og jeg købte en flaske vand til Sune her til interviewet, som han naturligvis ikke rørte. Jeg ved ikke, om han vil manifestere sine principper. Jeg tror i virkeligheden bare slet ikke, hans hjerne kan se kildevand, fordi det kan den altså, det kan slet ikke acceptere, at det er en mulighed. Det er ret sjovt. Vent bare, det bliver endnu sjovere endnu. Nå, tilbage til det der med mad, og igen koblingen til det bevidste forbrug. Nogle af tingene kan man bare vinde ret meget på. Så ja, søndag vil jeg da helst bare rende rundt derhjemme og hygge mig, og måske spille PlayStation og nyde tiden sammen med min hustru. Men hvis jeg til gengæld sørger for at få købt ind om søndagen, så gør det, at resten af ugens dage skal jeg ikke tænke på noget som helst, der har med mad eller måltid at gøre, for det er planlagt. Ja. Det er besluttet. Jeg har forholdt mig til det. Så der kan jeg bare holde fri. Og i forhold til det der med sådan selve forbrugsdelen af det, jamen så handler det der om, hvis man sådan bliver sådan lidt objektiv og kigger ned i Excel-arket, som ja, vi er jo nogen, der godt kan lide, så handler det om at bruge pengene der, hvor man får mest for det, altså mest muligt livsværdi. Og måske skulle man så i stedet for ligesom beslutte sig for, hvornår man gør det, så man faktisk også kan gå og glæde sig lidt til det. Måske er sådan noget med at bestille mad ud fra noget, man gør om fredagen, og så samler man familien om det, og børnene er med på, at det er det, der skal ske. Og så lader man være med at sidde og have dårlig samvittighed over, at det har kostet noget, eller at det er usundt, og så nyder man det bare, fordi det er hyggeligt og rart. Og det kan man tillade sig at gøre, fordi man har tænkt sig lidt mere om sådan. Ja, det vil jeg gerne spørge lidt mere til, for det er jo det, jeg synes, det bliver, nu siger jeg, rigtig spændende. Det synes jeg egentlig, det har været hele vejen. Men at, for det lyder så meget, som det handler om at prøve at være lidt mere bevidst om at handle i forhold til sine værdier. Fordi jeg har også hørt dig udtale andre steder og læst, at det handler egentlig ikke om ikke at bruge penge. Det handler om at bruge penge på de ting, man er glad for. Og der er mange, som skriver bøger om det, og som siger, du skal virkelig bruge 10 gange så meget på det, du elsker. Altså det skal du virkelig prioritere. Og så er der bare en trade-off, som hedder, hvis du virkelig gerne vil det, for det giver dig maksimal lykke at køre en dyr bil, eller rejse meget, eller købe noget fedt tøj, whatever, dyre sko, så skal du bare sige, jamen så, i stedet for så køber jeg en om søndagen. Det kan være, at alle folk synes, det er fedt, men så er det en trade-off, der er lidt mere bevidst. Ja, altså helt sikkert. Mit mål med alt det, jeg beskæftiger mig med her, er jo sådan set aldrig nogensinde at slå folk over i hovedet. Det er mere at gøre dem bevidste om, hvad det er, de gør. Og nogle af tingene kan man bare vinde ret meget på. Så ja, søndag vil jeg da helst bare rende rundt derhjemme og hygge mig, og måske spille PlayStation og nyde tiden sammen med min hustru. Men hvis jeg til gengæld sørger for at få købt ind om søndagen, så gør det, at resten af ugens dage skal jeg ikke tænke på noget som helst, der har med mad eller måltid at gøre, for det er planlagt. Ja. Det er besluttet. Jeg har forholdt mig til det. Så der kan jeg bare holde fri. Og i forhold til det der med sådan selve forbrugsdelen af det, jamen, så handler det der om, hvis man sådan bliver sådan lidt objektiv og kigger ned i Excel-arket, som ja, vi er jo nogen, der godt kan lide, så handler det om at bruge pengene der, hvor man får mest for det, altså mest muligt livsværdi og nydelse ud af det. Ja. Og hvis man bliver ved med at bruge mange penge på noget, som er sådan nogle hoserløsninger eller sådan lidt brandslukning, det havde jeg ikke lige forholdt mig til, så nu betaler jeg mig fra det, så bruger man jo egentlig bare pengene på at løse, at man ikke har været så god til at planlægge, og ikke at bruge pengene på det, som man bliver mest glad for, eller som ens børn bliver mest glad for. Ja, fordi det er vel også det, som nu tænker jeg meget på mig selv her også, fordi at min hustru prøver at indføre sådan noget planlægning af mad i flere år, og jeg som havde det, tænkte, det er den sidste form for pseudo-spontanitet i vores liv. Det er, nu skal jeg også søndag prøve at vide, hvad jeg godt kunne tænke mig at spise på torsdag. Kæft, hvor er mit liv deprimerende samtidig. Men jeg tror, det jeg glemmer nogle gange, det er ligesom at sige, den vane, hvad vil den kunne give mig? Set over tid. Altså det der med, at en ting er, at man ikke gider at spare. Jeg synes, det er en frihed at købe dyr kaffe, uden at skulle tænke over det. Men det er fordi, jeg ikke tænker over den trade-off, jeg laver, som er en trade-off. Jeg låner ligesom penge mig selv i fremtiden, hvis du kan følge mig. Altså, hvis jeg i højere grad lavede nogle af de her beregninger, så ville jeg jo kunne se, hvis jeg arbejdede bare med et par af mine vaner, så ville det rent faktisk kunne give mig rigtig meget frihed inden for en ret kort årrække. Tror du ikke, nu spørger jeg ledende, men tror du ikke, det er det, der er nogen af os, der måske har et lidt sløset forbrug, sådan en som mig, at vi kunne blive bedre til, altså connecte lidt mere med, hvad er trade-offen? Jo, helt sikkert. Altså, man kunne lave den simple øvelse, at man satte et billede af en kaffe latte, og så en eller anden dyr bil til 130.000 op på sit køleskab, apropos eksemplet tidligere, og så kunne man jo stå og kigge på det. Hvad vil man helst? Ja. Vil man helst have en kaffe latte om ugen, eller vil man helst have den der fede bil, som man måske altid har drømt om? Altså, du siger en dyr bil til 130.000. Ja, det er jo fint. Jeg ved jo ikke noget som helst om den. Siger, kæft, den skøjde spand. Jeg sagde også, jeg har ikke noget kørekort. Så et eller andet. Ja, fed motorcykel. Jeg forstår. Det er sikkert også dumt. Men det er mere det der med sådan, ligesom at visualisere det. Altså, hvad er trade-offet ved det inden, nemlig? Ja. Sjov indskyldelse. Jeg fik faktisk tilbudt af mine forældre at få et kørekort, da jeg var yngre. Men i stedet så brugte jeg dem rent faktisk på noget forbrug. Okay. Så de røg til en del af, at jeg tog til Indien i 3-4 måneder og arbejdede med kasteløse børn og boede midt ude i en ørken. Altså sådan for real ørken. Ja. Hvor der går ja, måske en enkelt ko rundt og en kamel, der kommer forbi og sådan noget. Så der brugte jeg også pengene på noget, som bare var ren og skær oplevelse. Ja. Det kan være, det derfor, at mine vaner ikke er så dyre, fordi jeg ligesom har boet derude. Det skal jeg ikke helt kunne sige. Ja. Nå, vi har kigget lidt på nogle af de der ting, og det kan folk jo. Der er masser af skrevet, masser af bøger, folk der også taler om noget med budgetter osv. Sådan noget som for eksempel et budget. Har du et budget? Det må jeg næsten formode. Ja. Ja, det har du. Og det går ud fra, det er også noget, man vil anbefale alle at lave et budget. Findes der, jeg spørger andet, fordi det er, naturligvis er det en god idé, men er der en mellemvej for dem af os, der ikke lever efter et budget? Kan du give os en mellemvej? Ja, man kan sige, altså man kan faktisk gøre det utrolig simpelt. Jeg gør alt muligt med at selv have kørt Excel-ark ved siden af, så jeg kan lave alt muligt statistik, fordi ja, jeg har nogle mærkelige interesser ved siden af. Men det simpleste er jo sådan set bare at bruge ens netbank, eller sådan en app som Spir eksempelvis, som også er en budget-app. Så i stedet for, at man skal sætte sig ned, og ligesom man nogle gange ser i luksusfælden, så skal de kigge alle deres bonger igennem og putte tingene ned i en kuvert og alt muligt. Man tænker, det må tage en krig, det der. Så brug en eller anden app. ja. Og forbinde den til din bankkonto, så den kan hjælpe dig med at vise dig. Nu for eksempel, uden nogen reklame, jeg har bare en eller anden bank, ikke? Og der kigger jeg bare en gang om måneden på, den laver selv sådan nogle poster, hvad går det til? Så jeg skal faktisk bare starte appen, lægge min tommelfinger på telefonen, og så er der lige et sted op til i højre hjørne, jeg skal swipe, og så kan jeg se dagligvarer, og så står der et tal. Ja. Det er, hvad jeg har brugt på at købe ind om måneden. Og så er jeg bevidst om det. Altså, længere tid behøver det jo egentlig ikke tage. Der er ikke nogen, der siger, at man ligesom skal slavisk følge den plan, man har lagt. Der er jo forskellige måder at gå til det. Et budget er grundlæggende bare, at man laver en plan for, hvordan ens forbrug skal være. Og så er tanken, at man ligesom følger op på det på månedlig basis, for at se, om man er i nærheden af det budget. Og det er jo ikke nødvendigvis sådan, at fordi man siger, at man skal bruge 30.000 om måneden, så skal man ligge på præcis det. Det kan jo godt være en rettesnor. Og hvis man en gang om måneden lige tjekker, så siger, okay, den her måned, der lå vi på 32.000. Nå, okay, men måneden efter lå vi på 29. Så ligger vi jo i nærheden af det, vi gerne vil. Det vigtige er ikke, om det er sådan helt præcist. Nej, det er jo kun for sådan en som mig, som er interesseret i at relativt meget optimere på tingene. Jeg vil selvfølgelig gerne vide det lidt mere præcist. Men som jeg også sagde indledningsvis, så er jeg måske også lidt mere ekstrem på den slags enorm. Ja. Ved man, hvor mange der har et budget? Har man nogle tal for det, som du kender til? Jeg har ikke kunne finde noget på det, men jeg tvivler på, at det er ret mange. Jeg kunne forestille mig, at rigtig mange som mig kunne have gavn af bare at kigge på det. Altså ikke engang lave en plan, men bare åbne appen, som jeg gjorde i går aftes, og sige, okay, ja. Nå, bilen, jamen, der er alligevel 80.000. Det kunne man måske lige reflektere lidt fuldstændig, over. Altså, man kan sige, det er jo i virkeligheden også der, hvor at, det kommer til at lyde mærkeligt her, men hvis man ligesom er med i AA eller sådan et eller andet, så er det første, man skal, er jo ligesom erkende, at man har et problem. Ja. Og hvis man reelt set bliver spurgt til, jamen, hvor mange penge bruger du, og man ingen anelse har, så er første sted at starte der bare at finde ud af, hvad bruger jeg mine penge på, og hvor mange bruger jeg? Så man kan sige, sæt sig ned, kig i de der apps, for eksempel bare ens netbank. Okay, hvor mange penge har jeg brugt sådan om måneden det sidste års tid? Er det rimeligt? Ja. Det kan godt være, at man kommer frem til, ja, det synes jeg faktisk, at det er egentlig meget godt. Og det er jeg godt tilfreds med. Jeg er glad for det liv, jeg lever, og egentlig meget godt tilfreds. Super. Ja, så tænker jeg, når man så også har dit groteske kaffe latte eksempel før, vi har nogle af de her beregninger med 4% og gange 25%, så begynder vi også lidt at sige, jamen, jeg kan egentlig meget godt lide det, men hvis jeg kunne halvere mit forbrug på bilen, for eksempel, jamen, så kunne det rent faktisk give mig alle de her forskellige ting inden for en nær årrække. Det vil også den kombination af, at man rent faktisk forstår, at når man kender lidt af matematikken bag, så kan man faktisk se, at en relativt lille justering ret hurtigt vil kunne give noget, som for mange mennesker vil føles nærmest uopnåeligt, som vil være en form for økonomisk frihed. Ja, fuldstændig. Altså, hvis vi nu bare tager dig igen som eksempel, du siger, at du bruger de her 80.000 på bilen om året. Okay, men var der en mulighed for en bil, hvor I brugte 60.000? Så vil du frigive 20.000 om året. Det er måske en ferie til din familie. Ja. Præcis. Så det er sådan meget konkret. Okay, hvad vil jeg helst? Vil jeg helst have den her bil til 80.000, eller vil jeg have en til 60 plus en ferie? Ja. Hvad får jeg mest ud af? Ja. Og så kan man jo stille sig selv de spørgsmål. Og hvis man finder ud af, at det er den bil til 80, der giver mest værdi for en, så skal man selvfølgelig bare gøre det. Ja. I forhold til det her med at få værdi, som du taler meget om, som jeg også synes, det er rigtig spændende. Du har en anekdote, jeg også hørte dig fortælle på et andet tidspunkt. En Lego-anekdote fra din barndom, må det næsten have været. Kan du dele den med lytterne? Ja, meget gerne. Den er rigtig sjov. Den ynder jeg gerne at fortælle. Det er i virkeligheden en anekdote, som fører frem til den erkendelse, det er, at der er forskel på pris og værdi. Så min mor og jeg var meget glad for Lego, da jeg var barn. Og der er specielt sådan en gang, hvor vi er nede og kigge på noget Lego. Jeg havde udset mig en eller anden borg, tror jeg, i noget Fætter BR-katalog eller lignende. Det var før internet var normalt og sådan noget. Så der var det vildt, når der kom den slags ind og der. Og så stod vi nede i butikken og kiggede på den her Lego-borg her, som ikke var den helt store. Den her Lego-borg har måske kostet, nu bliver jeg bare 300 kroner. Ja. Og den helt store borg, som var meget større med, jeg ved ikke hvor mange, flere klodser og alt muligt andet, den kostede måske 500. Og så stod vi sådan og prøvede lidt, min mor og jeg, sådan at finde ud af, okay, men skulle det måske i virkeligheden være den, der var større? Den var godt nok dyrere, men der var bare så meget mere leg i Legoen i den. Så den kunne kombineres med alt muligt andet, og i det hele taget kunne man lave mange sådan flere historier ud af den. Så jeg var så heldig, at jeg endte med at få den store borg, fordi det var der, godt nok var den lidt dyrere, men der var bare så meget mere værdi for pengene, end at købe den lille. Ja. Og det er egentlig erkendelsen af det der af, at prisen på noget er ikke afgørende for værdien af det. Noget af det, vi jo sådan normalt omtaler som værende, det der betyder mest for os, er typisk faktisk noget, der slet ikke koster nogen penge. Ja. Så derfor så er der forskel på pris og værdi. Så noget som at tilbringe tid sammen med nogen, man holder af, eller ja, hvad, altså, det kunne være alt muligt. Spil, eller sådan noget. Altså, tid sammen med familien og sådan noget. Vi prøver at bevæge os fra mere til bedre. Så vi har ikke brug for flere ting, vi har brug for bedre ting, ting der holder længere. Vi har ikke brug for, jeg tror jeg hørte den sige på ting, vi har ikke brug for flere ledere, vi har brug for bedre ledere og så videre. Fra flere eller mere til bedre. Nu i forgårs, der fik jeg det her ur af min hustru, som er et rigtig dyrt ur. Hun sagde, nu har du snakket om det ur, som jeg kunne aldrig finde på at bruge så mange penge på det ur. Og så har hun givet mig, hun er mit store forbillede, fordi hun er sådan en, der ikke pisser penge væk. Jeg har en joke derhjemme, nogle af børn siger, ej mor skal lave mad, så får vi rester. Jeg er til bange for det, fordi jeg er sådan en, der er sådan en stor kunde. Jeg går ud og køber ind, ikke? Og så sejler det hele, og jeg køber ting, vi har, og så videre. Ikke? Og hun er min rigtig god til, hun spinkler os bare, ikke? Men hun spilder bare ikke ting. Og så samtidig, så køber hun noget stort og noget godt, og så sad hos urmageren, og så sagde jeg, hvor lang tid holder sådan et ur? Så sagde han, jamen det kommer til at overleve begge os to, hvis du passer på det, og sikkert også dine børn. Så tænkte jeg, det er noget andet end en ørnebogen til 500 kroner, men det er jo samme tanke at sige, så kører man en ting, som er virkelig stor. Virkelig. Til gengæld kan den jo forhåbentlig skabe værdi, måske i, nu siger jeg bare, 100 år måske, hvor mange af os, som har det lidt mere hovedsageløsninger, vi bruger en masse penge på en masse ting, der ikke skaber værdi. Måske gentager jeg bare det, du har sagt i virkeligheden. Nej, men jeg synes, at det er en vigtig pointe, om det er, at man tænker langsigtet eller kortsigtet. Altså, hvis du køber noget af kvalitet, så holder det også længere. Nu har vi været så heldige at overtage en eller anden venerstol, jeg kan ikke, alle de der makater og mærker og sådan noget, fra, jeg tror, det er min hustrus oldefar, så den er relativt gammel. Og så betalte vi så for at få den ombetrukket, så den står fuldstændig fin, og som den nu skal. Og altså, den er jo årtier gammel. Ja. Og den er den dag i dag stadigvæk bedre at sidde i, og kan sikkert også holde meget længere end et hvert IKEA-møbel, jeg kunne finde på at købe. Ja. Så det der med at købe lidt, men godt, kvalitet over kvantitet, kan faktisk meget vel vise sig på den lange bane og være billigere. Ja, og så samtidig kan det også være i mere i henhold til værdi at gøre en glad, fordi man faktisk køber et eller andet, som er virkelig dyrt, og minder sig selv om, man er ikke bange for at bruge penge, man er bare reflekteret over det. Køber man gamle møbler fra en helt anden tid, som, altså nu har vi sådan noget 60'er klassikere her i Danmark, ikke? Så det er jo ikke fordi det på den måde så hverken er flot eller alt muligt andet, det er jo faktisk ret fedt meget af det, der er lavet dengang. Ja. Så meget af det er jo lavet af sådan noget kerne i træ, som, altså man kan ikke engang købe den slags i dag, altså, det findes stort set ikke mere. Så det er simpelthen også bare lavet i en helt anden kvalitet. Og så er der jo også mange i dag, apropos det, du nævnte, sådan i starten her med folk, der ligesom også er inde i den her bevægelse i forhold til, de gerne vil forbruge mere rigtigt og grønt og sådan. Altså, der er også en tanke i at genbruge nogle ting fra tidligere mere. Ja, og så er der også en vis tilfredsstillelse i at have noget, der er en ordentlig kvalitet. Altså, ja. Jeg er sikker på, at det føles anderledes at kigge på det ur, du har på i dag. Ja, det er så flot. Og at bruge det. Og udover det så også bliver mindet om, at det er din hustru, der har købt det til dig, og der er en masse andre gode ting i det, så er der også bare en tilfredshed i at beskæftige sig med noget, som er ordentligt. Det er også derfor, der er forskel på, når man sidder ved et solidt, godt plankebord, og så et eller andet bras, der er ved at vælge sammen, bare man læner sig lidt ind over det. Det føles simpelthen forskelligt at bruge tingene på den måde. Ja, og det er også bare for at minde mig selv om, at jeg er egentlig ret god til penge generelt, sådan i udgangspunktet. Men lige præcis det med, at jeg vil aldrig give så mange penge for et ur, men jeg vil gerne pisse det væk på Larte, som jeg har glemt. Jeg er sikker på, at der sidder relativt mange mænd derude, der har det på fuldstændig samme måde som dig. Og jeg ved ikke, om det skal være en opfordring, men jeg tror, de bliver glade, hvis deres hustru så vælger at købe det ur. Ja, det er rigtigt. Jeg lægger ikke et link i show notes, så tror folk, jeg får afgørende. Man siger, at tid er penge, hvilket kan man diskutere, om det er rigtigt eller ej, men du har en pointe i, at det kan også være et godt råd at begynde i højere grad at ikke beregne det, men tænke over den relation, de to ting har internt. Ja, altså man kan jo lave den sjove øvelse, at man finder ud af, hvad ens reelle timeløn er, og så kan man begynde at kigge på forskellige ting, man måske godt kunne tænke sig i tid, i stedet for i kroner og øre. Ja. Så hvad koster den her sko mig? Koster den de der 500 kroner? Det er nok en billig sko. Eller koster den mig 10 timer på jobbet? Ja. Eller hvad det nu måtte være. Du er ligesom Bill Gates. Du ved ikke, hvad ting koster i supermarkedet. Ingen. We're going to test your knowledge of some everyday items that you get at the supermarket. When's the last time that you have been at a supermarket? Long time ago. Okay. All right. This will be interesting. All right. If you can guess 3 out of the 5 products within a dollar of each one, the audience will get something. Okay? If you get all of them, we'll pay off your children's student loans. no danger there. No. Yeah. All right. Which is going to be our prize model. And here we go. There is Rice-A-Roni right there. The San Francisco treat, of course. How much do you think Rice-A-Roni would be within a dollar? $5. Okay, let's... The audience didn't like that. Let's see. Ready? Oh, it's a dollar. Look, what a bargain. I'll take 5. I know. Nå, tilbage til Sunes idé om at forsøge at tage det her ordsprog tid af penge meget bogstaveligt. Jeg tænkte, vi kunne prøve at lave et sjovt eksperiment, ja. Så vi kunne prøve at regne ud, hvad min reelle timeløn er. Så hvis jeg nu fortæller dig, at jeg har en sådan grundløn på 43.000 om måneden, ja. Det er så før skat. Så hvis vi nu begynder at lege med, hvad er min reelle timeløn efter skat og alt muligt andet, hvad vil dit gæt være? Uden du skal tænke alt for meget over. Jamen, jeg har jo ingen enes om det. Altså, du sagde, at du tjener 43.000, så skal man så dividere det med antal timer, du er på arbejde. Så divideret med 160. Jeg ved det ikke. Nej. Help me out. Men det er rigtigt. Altså, jeg er helt sikker på, at der er lavere, end jeg tror. Danmarks Statistik siger, at en gennemsnitlig arbejdsmåned er 160 timer. Ja. Så hvis vi bare gør det sådan, hvad skal vi sige, at jeg har ca. 27.000 udbetalt, jamen så tjener jeg 169 kroner i timen. Så kan man tænke lidt over det. Altså, jeg er ansat som specialkonsulent på Københavns Universitet, har en lang uddannelse. Ja, okay, jeg er offentlig statsansat, men stadig, det er en ret pæn løn for mange. Ja. 169 kroner i timen. Så kan man jo tænke over, om man synes, man er mere værd end det. Så kunne vi begynde at lege med nogle andre ting, fordi der er også nogle ting, der er forbundet med arbejde, men som ikke normalt er tænkt ind i det at være på arbejde. Så for eksempel, jeg har også transport til og fra arbejde. Det er selvfølgelig ikke noget, min arbejdsplads får noget ud af, men det er jo tid, jeg skal bruge på arbejde. Ja. Så for mig er det egentlig en del af min arbejdstid. Jeg cykler hver vej, det tager en halv time. Hver vej, det vil sige 5 timer om ugen, 22 timer om måneden. Så kan vi sige sådan noget, der er også mange, der har det lidt svært, når de kommer hjem fra arbejde. Hvis man har et krævende arbejde, specielt hvis man er, ja, siger igen bare noget, altså arbejder med noget, som er sådan mentalt svært eller tungt, så kan man ikke bare gå hjem og være på og lave alt muligt andet. Så man har brug for at afkoble lidt. Ja. Hvis vi bare leger med, at jeg bruger en halv time på det, når jeg lige kommer hjem. Lige slå hovedet fra, når jeg har forholdt mig til alle de problemstillinger, nu skal i løbet af en dag. Så vil det være 2,5 timer om ugen, eller 11 timer om måneden. Men man har faktisk også nogle gange udgifter forbundet med at være på arbejde. Ja. Så hvis man arbejder på kontor, så vil det være sådan mange steder, der ligesom er en eller anden kutume i forhold til, hvad for noget tøj man har på. Nu arbejder jeg sådan et rimelig afslappet sted, så det er ikke det store problem for mig. Så jeg bruger måske 100 kroner på det om måneden, eller altså ingenting. Jeg går bare i mit normale tøj. Ja. Det kunne også godt være, at der var sådan noget omkring altså transport for eksempel. Hvis man har en bil, og man egentlig kun har den for at kunne komme på arbejde, så er det jo næsten også en arbejdsudgift. Ja. Så jeg har sådan en cykel igennem sådan et cykeludlejningsfirma, der hedder Swapfeeds, fordi så kan jeg bare lege den 175 kroner om måneden, og jeg skal ikke tænke på noget, hvis der går noget galt, så ringer jeg bare til dem, så kommer de bare med en ny. Så det er sådan en ret nem løsning. Der er jo virkelig ikke særlig fejreagtig. Men det koster 175 kroner om måneden. Så hvis vi bare sådan leger, at i stedet for at have de der 27.000 udbetalt, så har jeg måske 26,5, fordi nogle ting går til arbejde. Og i stedet for de 160 timer, så med transport og så videre, så har jeg måske 193 timer i stedet, jeg egentlig bruger på arbejde. Ja. Så bliver regnestykket lige pludselig, at jeg har 137 kroner i timen udbetalt efter skat og alle de her andre udgifter. 137 kroner. Og jeg er specialkonsulent med en lang uddannelse i Danmark. Så den øvelse, jeg så kan lave, når jeg kender det tal, det er, at jeg kan stå og kigge på et eller andet, og så kan jeg sige, den pris der, det har divideret med det, jeg får i timen efter skat, de 137 kroner, og så har jeg sort på hvidt, hvor mange timer af mit liv, jeg skal bruge på arbejde for at kunne købe den ting. Det vil sige, at vi bogstaveligt talt laver penge om til tid. Og det er en meget mærkelig mental øvelse. Man kalder det også nogle gange sådan lidt provokerende talgymnastik, fordi man får virkelig vendt nogle ting op og ned. Altså det bliver sådan noget som, at når man står og kigger på, okay, skal jeg købe den der kaffe latte, så koster det mig en halv time af mit liv. Og det kan godt lyde sådan lidt grotesk på en eller anden måde, fordi man jo næsten så siger, at det er forkert at arbejde på den måde. Det siger jeg ikke. Jeg siger det egentlig kun for, at man ligesom bliver bevidst om, at man betaler med en ressource, som du aldrig nogensinde kan få mere af igen. Det er en af de mest knappe ressourcer, vi har, det er tid. Og vil man egentlig hellere have den og bruge den på, hvad man har lyst til, eller skal den sådan lidt hovedløst på en eller anden måde gå til forbrug? Det kan give nogle meget mærkelige tanker op i hovedet, når man begynder at tænke på den måde. Det er meget tankevækkende. Jeg hører dig heller ikke sige, at man ikke må arbejde, eller det er forkert. Men det er jo bare igen en trade-off. Du vælger at arbejde for at finansiere den latte frem, for du vælger at være early retired og lave den halve time på at spille guitar, eller sove, eller lege med dine børn, whatever. Og der kommer vi egentlig så også frem til, langt hen ad vejen, sådan, altså noget af mit formål, fordi mit formål er nemlig, at jeg er mere interesseret i at have mest mulig tid til, hvad jeg nu har lyst til af alle mulige skøre projekter og fritid og alt muligt andet, end at have et højt forbrug. Så grunden til, at jeg gør det, jeg gør, er fordi, at jeg er bevidst om, at penge er lige med tid, og jeg er mere interesseret i at maksimere tid end penge. Ja, det er dejligt enkelt. En af de sidste ting, du har sat på her i forhold til gode råd, skal vi nå at tale en lille smule om investering bagefter. Det er sådan outsourcing versus insourcing. Kan du med et par gode danske ord forklare, hvad du mener med det? Ja, helt sikkert. Så de fleste af os er bevidste om, at de seneste mange år er der sådan i de store samfundsmæssige perspektiver foregået en stor outsourcing. En masse af vores produktion er rykket til billige steder i udlandet, for at ja, vi kan få vores produkter og alt muligt andet billigere. Men man kan faktisk også lege med det der begreb i forhold til sig selv. Så nogle af de ting, man gør, har brug for, hvad enten det er et reelt fysisk produkt, eller det er en service, så kan man lege med, hvorvidt man gerne vil outsource den, altså betale sig fra, at nogen andre gør det, eller insource den, gør det selv. Og det, der er sådan nogle forskellige aspekter, vi kunne kigge på her. Sådan noget som madlavning for eksempel. Hvis man går ud og spiser, så outsourcer man madlavningen. Og det vil sige, at man betaler for, at nogen andre gør det. Det har selvfølgelig en pris. Hvis man laver maden selv, så udfører man noget af arbejdet selv. Det vil sige, at man i stedet for bruger sin tid på det, men til gengæld så er prisen lavere. Og i virkeligheden så kan vi sige det med stort set hvad som helst. Hvis man køber og har en bil, så outsourcer man transport til dem, der har produceret bilen, og så betaler man for det. Hvis man i stedet cykler eller går, så insourcer man i stor grad det arbejde, det er at flytte sig fra et sted til et andet. Ja. Og sådan kunne man egentlig bare blive ved. Hvis vi vender tilbage til ham, den ekstreme her, Jakob Lund Fisker, så kørte han den helt ud på et tidspunkt og begyndte at spekulere i at løbe til ting, fordi det både gik hurtigt, og det var det billigste. Det synes jeg er ret sjov tanke. Og man kommer i vild form også jo. Fuldstændig. Ja. Men han havde sådan en pointe omkring, det virker helt absurd. Løbe rundt der med sit eget vaskepulver. Så på et tidspunkt, der løb han til og fra sit PhD-kontor. Men man kan også tage den sådan lidt mere filosofisk karakter, og så gør det til, at vi kigger tilbage på nogen, som faktisk har været ret gode til det her tidligere. Renæssancemennesket kalder Jakob det her. Så tilbage i renæssancen, der var der nogle af de her, som man, jeg ved faktisk ikke, hvad man kalder det på dansk, men på engelsk vil man sige en polymath, som egentlig beskriver et menneske, som beskæftiger sig med mange forskellige ting, og er sådan relativt dygtig til mange forskellige ting. På dansk vil vi nok kalde det virkelig en generalist. Ja. Og det ultimative eksempel er Leonardo da Vinci, som var både opfinder og læge og maler, og jeg ved ikke hvad, han kunne jo alt. Ja. Og det, som er Jakobs pointe med at kigge på det på den måde, er, at man faktisk kan optimere i forhold til udgifter relativt meget, hvis man kan mest muligt selv. Så prøv at forestille dig for eksempel sådan noget som, hvis man står derhjemme og vaskemaskinen går i stykker, er du så i stand til selv at finde ud af, hvordan du gør, vasken er stoppet, altså man kan jo blive ved, bilen vil ikke lige starte, alle sådan nogle ting. Jo mere man kan selv, jo billigere er det, fordi du ikke er nødt til at outsource den opgave, der er at løse det. Men der er faktisk også noget andet forbundet med det. Og det ser vi nok meget her de senere år, hvor der er sådan en relativt stor do-it-yourself-kultur på vej, og maker-ting, man skal kunne bygge og lave alt muligt selv. Og det er, fordi der er en stor tilfredsstillelse i at kunne selv. Så det der med ikke at være afhængig af, at nogen andre skal komme og redde en, eller klare det for en, men at man faktisk kan løse tingene selv, ja, det giver en meget, meget stor tilfredsstillelse. Ja. Så det er lige dels en filosofisk tanke omkring at indsource mest muligt, være generalist, fordi at det simpelthen bare føles godt at kunne tingene selv, men også fordi der er nogle penge at spare. Og så kan vi sige, så kan man stille de der outsourcing og insourcing op mod hinanden. Hvor får man mest værdi? Vil man helst betale sig fra tingene, fokusere på arbejde, tjene pengene? Eller vil man hellere lære mest muligt selv, gøre det selv, for til gengæld ikke at skulle spendere pengene på det? Ja, og man kan sige, for at bruge mig selv som eksempel igen, jeg fortæller i hvert fald mig selv, at jeg vil hellere tjene pengene og betale mig fra det, fordi meget det ikke interesserer mig. Jeg vil dog også sige, at nu jeg har et meget privilegeret arbejde og kan gøre, har stor frihed, men tror du ikke også, at der er mange, der ender i den situation, at de arbejder så meget og har så meget ansvar på arbejde, at de har ikke noget valg andet end de er nødt til at tjene de penge, for når vaskemaskinen går i stykker, så kan de ikke begynde at gå på YouTube for at finde ud af, at de simpelthen bare er nødt til bare at lange 3.000 over til en eller anden VVS-mand, der kommer. Og det er også det hamsterhjul. Når først du arbejder meget, så har du så lav fleksibilitet til rent faktisk begynde at indsource ting. Giver det mening? Ja, det gør det. Og selvfølgelig gør det det, altså, fordi det er jo åbenlyst sådan, at hvis der bliver stillet meget store krav til en, både sådan i forhold til, hvad man skal på sit arbejde, men også bare den tid, man bruger på det, jamen så er det klart, så har man jo ikke samme fleksibilitet til at bruge tiden på at lære det selv. Men det er jo ikke det samme som, at man ikke sådan kan begynde i det små. Nej. Altså, fordi det behøver jo ikke være, at man skal kunne det hele på én gang, mestre det hele på én gang. Det ønsker du jo også selv i forhold til den her hockeystavsgraf. Altså, hvis man lægger lidt på hvert år, eller hver måned, eller hvad det nu måtte være, så bliver det jo bedre. Lad os nu sige, at man en gang om måneden beslutter sig for en eller anden ting derhjemme, man skal kunne selv. Ja. Hvis man gør det en gang om måneden, så er det 12 ting på et år. Jeg tror ikke engang, jeg ville kunne nævne 12 ting i hjemmet, som vil være, at det skulle man kunne selv. Så selv det er det faktisk ret ambitiøst. Ja. Så der skal jo egentlig ikke så meget til. Altså, det er også bare noget så simpelt som, det kunne være i forhold til økonomien her, ikke? Altså, at man er bevidst om, hvor ens penge går hen. Hvis man er i stand til at kunne finde ud af, hvad man bruger penge på, så har man jo indsourcet det at gå ned og spørge ens bankrådgiver, hvordan hænger min økonomi overhovedet sammen? Ja, ja. Fantastisk. Og det kan også godt være, at man bliver bevidst om, at der er nogle ting, man meget gerne vil outsource. For eksempel, hvad er populært? Rengøring. Ja, rengøring, ja. Der er der forholdsvis mange mennesker, tænker jeg, som outsourcer rengøring, fordi at de meget hellere vil bruge den tid på noget andet. Ja. Og så er pengene ganske givet, altså godt brugt der. Så det er jo, altså, det er jo i virkeligheden ret banalt. Det er jo bare egentlig sådan helt klassisk at se på, hvor får jeg mest værdi for pengene. Og hvis man hellere vil betale sig for rengøring, for derfor at have mere tid med ja, enten ens børn eller familie, eller hvad man nu kunne bruge den tid på, læse en god bog, så skal man da bare gøre det. Godt. Den sidste ting, jeg gerne vil vende med Sune i den her dobbelte episode, det er investering, for en del af FIRE-principperne og mange af de beregninger, vi har lavet i de to episoder, baserer sig på, at man har en del af sin opsparing stående i aktier og obligationer. Du sagde allerede i den første afdeling af interviewet, at der var nogle præmisser, snakkede vi om, at der var en portefølje, der gav et vist form for historisk afkast osv. Så en af præmisserne for det her med 4%-reglen gange 25%-reglen, alt det vi har talt om, det er jo, at ens penge står et sted, hvor de genererer en passiv indkomst. Det vil sige, at vi skal have dem investeret. Og jeg tænkte, det er jo en kæphest for mig selv også her, det er ikke fordi, jeg tænker, vi skal lave en helt investeringspodcast. Dem er der mange af, alt for mange, hvis du spørger mig. Jeg synes jo ikke nødvendigvis, det behøver at være så besværligt. Så jeg tænkte, måske kunne du hjælpe lytterne med at lave en kort intro, men måske tale om det her med aktiv passiv investering, og så tænkte jeg, måske vi kunne prøve at lave nogle eksempler over bords på, hvor man kunne begynde at kigge lidt, så vi bliver meget konkrete til sidst. Helt sikkert. Jeg tror faktisk, for at gøre det endnu nemmere, at jeg vil starte et andet sted. Fedt. Så vil jeg sige, at der er grundlæggende to veje at gå, når man vil investering. Man kan enten på en eller anden måde lære at gøre det selv, altså indsource det, eller man kan få nogle andre til at gøre det for en, altså outsource det. Yes. Og i dag der findes der faktisk ret gode produkter til det her med at outsource det, som alle sammen går under sådan en fælles betegnelse, som er investeringsrobotter. Ja. Og dem er der en 5-6 stykker af i dansk regi, så der er faktisk rimelig mange at vælge med. Og hvis jeg lige skulle hjælpe dig lidt på vej her, hvis du ikke kender til det, jamen så er nogle af de mest populære robotter, de hedder Nor Investments, June, Nora, Spar Index og Darwin. Jeg har lagt links til dem alle sammen i show notes. Så hvis man ikke er komfortabel med, eller har tid til på nogen måde at sætte sig ind i at gøre det selv, så brug da en af dem. Ja. Altså, det, selvfølgelig er det lidt dyrere end at gøre det selv. Det giver næsten sig selv, fordi der er nogle andre, der skal løse en opgave for en. Men jeg synes måske nok generelt, sådan i alt det her investeringer, der bliver lagt meget vægt på, at jamen, det er kun godt, og det er kun det bedste, hvis man gør alting selv, og gør det så billigt som muligt. Men hvis man ikke er komfortabel med det, så skal man jo ikke gøre det. Nej. Så det er sådan det helt grundlæggende. Ja. Så hvis vi så bevæger os ned af det at gøre det selv, så er der sådan to overordnede måder, man kan investere på. Man kan enten være en aktiv investor, eller man kan være en passiv investor. Og jeg skal nok passe på, at det ikke bliver alt for kompliceret, men det handler dog trods alt om investeringer, det er relativt. Så hvis vi tænker på sådan noget som aktier, så er det jo en andel i en virksomhed. Ejer man ikke. Så går aktiv investering ud på at prøve at slå det marked. At udvælge morgendagens vindere på aktiemarkedet for at klare sig bedre end gennemsnittet. Og passiv investering er bare at prøve at være gennemsnittet. Så hvis man er aktiv investor, så bygger man en portefølje med, 10-20 aktier eller sådan noget, som man tror er morgendagens vinder. Så man køber i Ørsted og Amazon og whatever. Hvad det nu end måtte være. Ja. Hvad alle højdespringerne er i dag. Ja. Man vil nok finde ud af, det. Jeg ved ikke nødvendigvis ret meget om lige den del, fordi det gør jeg nemlig ikke. Nej. Og hvis man er passiv investor, så skal man finde et eller andet passivt produkt, som typisk kommer fra en investeringsforening. Og en investeringsforening herhjemme er sådan noget som Danske Invest, Jyske Invest, Nordea Invest, Spar Index, sådan nogle forskellige, som så har forskellige fonde, og fonden investerer så i aktier for en. Ja. Og fonden kan egentlig både være aktiv, prøve at slå markedet, eller være passiv, prøve at replikere det. Det vil sige, hvis der findes 9.000 aktier på verdensplan, og det gør der ikke, men lad os bare sige det, og de har et eller andet indbyrdes forhold, for eksempel i det indeks fylder Apple 2% af verdens aktiemarked, eller et eller andet, så vil fonden købe 2% af Apple-aktier. Ja. Så det er sådan set bare at være gennemsnitlig. Så det er de to måder, der ligesom sådan groft sagt er aktiv og passiv. Og det, der fylder mest overhovedet i verden, er klart aktiv. USA, som er længst fremme i forhold til, at passiv skal fylde noget, der fylder passiv cirka 30%. Og herhjemme Jeg kender faktisk ikke tallet, men jeg tror, det er 10-15% eller sådan noget. Det er ikke ret stort. Og det er jo helt skandaløst. Bankverdenen har været ret gode til at sælge noget, der ikke virker. Jeg vil bare sige det sådan. Så tag den. Fordi al forskning, som i alt overhovedet empirisk baseret forskning og evidensbaseret forskning, foreskriver, at aktiv investering kan ikke svare sig. Det kan simpelthen ikke svare sig at prøve at slå markedet, og det er der flere grunde til. For det første, så er det ikke helt så ordensbaseret, som vi går og tror, og man kan ikke læse et regnskab og forudsige, hvad der sker i fremtiden. Og det er fordi, at prisen på en aktie basalt set er et udtryk for, hvad investorerne har af forventninger til fremtidig indtjening. Ikke hvordan virksomheden klarer sig i dag, men i fremtiden. Og det er der ikke nogen, der ved noget om. Mm. Det er at kigge i en krystalkugle, uden at se, hvordan man vender og drejer det. Og derudover så kan man sige, at kigge i den krystalkugle og at prøve at slå markedet, kræver rigtig mange penge. Altså, det kræver en del herrer i nogle meget pæne jakkesæt, som har en ret høj løn, fordi de er ret specialiserede, og som skal sidde og prøve at lave nogle analyser på, hvad der kommer til at ske i morgen. Altså basalt set at forudsige, ja, hvad der sker i morgen, hvilket de ikke kan. Og nogle dyre computer, algoritmer. Og dyre abonnementer sikkert også. Jeg ved ikke, hvad det koster at være på alle de der terminaler og sådan noget. Det er sikkert relativt dyrt. Så efter omkostninger bliver det kun en endnu dårligere deal. Og det er fordi, at hvis vi snakker om, at verdensindekset og verdens aktiemarked generelt giver et eller andet form for gennemsnitligt afkast, og hvis den ene del af investorerne, de passive, de bare er gennemsnitlige, så rent matematisk logisk må den anden del, dem som er aktive, også være et gennemsnit. For ellers så hænger verden matematisk ikke sammen. Så det vil sige, at de aktive er der nogen selvfølgelig, der klarer sig bedre, og så er der en meget, meget stor del, som klarer sig dårligere. Ja. Den historie findes bare ikke. Fordi hvis man har fonde eller lignende, som over tid klarer sig dårligt, så lukker man dem. Ja, fordi de er svære at sælge. Man lader ikke presse med dels om, at det går dårligt. Og, selvfølgelig gør man ikke det. Nej. Så al evidensbaseret forskning siger simpelthen, at det kan bedst svare sig for sådan en almen privat investor at investere passivt. Og så skal der muligvis nok være nogle hedgefonde, der er interesseret i at tage alle mulige større risici og prøve alle mulige andet sjov ballade af. Men det kan bare ikke, det kan simpelthen ikke betale sig at betale dem for det. Nej, og det er jo det der pointen der, der er simpelthen højere omkostning ved at få folk til at prøve at sidde og spekulere i det, fordi man skal betale deres husleje og deres tøj og alle mulige andre ting. Og jeg tænker også, hvis man skal sige det endnu mere enkelt, for jeg er jo meget enig med dig, jeg har også skrevet en del om det jo. Hvis man siger det mere enkelt, kan man sige, men hvis du bruger, dem bruger jeg selv, hvad hedder de, Nord Investments, tror jeg, de der robotter der, bruger jeg selv blandt andet. Hvis man bruger den, og har valgt, at man vil investere, og det er jo en god idé at investere, hvis man har en lang tidshorisont, som udgangspunkt i hvert fald, så er man i hvert fald i top 10% af den bedste beslutning, du overhovedet kan tage. Jeg tror, jeg vil sige top 0,1% måske, men i hvert fald 10. Så spørgsmålet er, vil du så hellere prøve at bruge en masse timer, år af dit liv på at prøve at se, at du hypotetisk søger, du kan slå et eller andet, eller vil du bare vide med 10 minutter arbejde, så kan du være i top 10% af dem, der investerer. Så jeg synes, det er en no-brainer, at man investerer passivt. Og man kan også sige, i forhold til alt det andet, vi har talt om i den tid, vi har siddet sammen her, så er det jo også sådan, at hvis man går ind og begynder at være meget aktiv på markedet, så begynder nogle af de her regler, vi har slået fast til, at begynder jo heller ikke at holde længere, fordi så kan du udradere din portefølje. Lige pludselig kan du tabe kæmpestor procentdel, fordi du ikke har nok spredning af din risiko. Eller sådan noget. Så jeg tænker, at der var nogle af de ting, vi er blevet enige om tidligere omkring gange 25 og 4% regler. De begynder vel også at fordufte lidt, hvis man begynder at øge risikoen, må jeg formode. Ja, fuldstændig. De lægger ligesom an til, at man har sådan en form for gennemsnitlig udvikling, som gør, at man kan lave nogle sådan grove antagelser omkring, hvordan sådan noget udvikler sig. Hvis man har en portefølje, som det ene år stiger 200%, og det næste taber 80%, så ryger alle de der regneregler ud af vinduet. Ja, det har vi ikke lyst til. Jeg har i hvert fald ikke. Så igen, alt forskning og evidens peger bare på, køb fast hver måned, eller hver anden, eller hver tredje måned, hvordan ens økonomi nu hænger sammen. Ja, og det er helt konkret, man laver en fast overførsel til en eller anden konto, der automatisk investerer det, hvis det er, man kører det, eller selv gør det, som du lige foreslår her. Tænk dig sådan her, det her så bliver egentlig det eneste reelt råd i det her, fordi alt det andet er jo sådan min forståelse af investeringer, jeg er altså ikke investeringsrådgiver, men betal dig selv først. Så hvis du gør det, at når du generelt laver dine almindelige faste overførsler i din netbank, når du skal betale regninger, betalingsservice og alt muligt andet, så laver du bare en fast overførsel til dit investeringsdepot. Ja. Så er det på linje med alle mulige andre udgifter, du har. Det er den nemmeste måde at sikre, at man investerer hver måned. Ja. Så det, jeg for eksempel gør, er, at jeg, når det bliver den første, så overfører jeg penge til mit Nordnet-depot. Disclaimer, Nordnet er en børshandler, men det er bare der, jeg har mit depot. Og så har de sådan en feature, der hedder en månedsopsparing, hvor at jeg på forhånd kan opsætte, hvad for nogle fonde, den skal investere pengene i. Og hver den femte, der investerer den, så det, der er kommet over på min konto. Så jeg gør faktisk overhovedet ikke noget selv på månedsbasis. Og en gang om året logger jeg så ind og rebalancerer selv. Ja. Jeg kigger så lidt mere, ikke, fordi jeg både skriver om det og holder foredrag og laver video og alt muligt andet. Så jeg kigger nok lidt mere på det end det. Men min hustru eksempelvis, hun bruger nok noget, der minder om et kvarter om året. Hun gør præcis det samme. Ja. Altså et kvarter. Det er jo helt vildt. Ja, det er lige præcis sværere det. Er det ikke. Nej. Fedt. Det er super god, og jeg lægger selvfølgelig et link til bogen Simpel Investering nede i show notes, så man kan få fat på den, hvis man har lyst. Sune, vi er ved at være ved vejs ende. Er der noget, du har lyst til at sige her til sidst, eller skal vi bare call it a day? Jamen, jeg tænker, at vi lige kan prøve at genbesøge den der rigdomsformel, fordi så er det ligesom sådan en form for krølle på halen. Fedt. Af, hvor nemt det hele jo i virkeligheden er. Altså, som sagt, så foreskriver rigdomsformlen, hvordan man bliver rig eller rigere, og det er ved at tjene mere, forbruge mindre og investere. Så hvis man er interesseret i at blive rigere, så er det de parametre, man kan skrue på. Mm. Synes man, at det her med investering er svært at komme i gang med, jamen, så start med bare at spare op på en konto, indtil der ligesom er ro på, til at man kan sætte sig ind i det, eller bruge sådan en investeringsrobot, fordi så behøver man faktisk overhovedet ikke at bruge noget krudt eller tid eller energi på det. Og det bedste sted overhovedet at starte i forhold til at forbruge mindre, er at finde ud af, hvad man bruger ens penge på. Yeah. Leg med tanken om at lave et budget. Om ikke andet så bare for at have sådan et leje for, hvad man gerne vil forbruge. Og så måske noget, der kan være smart, er at visualisere nogle af de ting, man så gerne vil spare op til. Altså, hvad er det, pengene skal gå til? Fordi det der med ligesom at have sådan en forståelse af bare at have en stor pengetank, man opbygger, det kan godt være lidt svært sådan for nogen at måske sådan rigtig bruge som en motivationsfaktor. Og der kan jeg godt sige, at det her det er altså et maraton, man skal tage ud i, hvis man vil det her. Det er ikke en sprint. Det er skildpadden mod haren, og det bliver skildpadden, der vinder til sidst. Så man skal være klar over, at det er disciplin, der kommer til at vinde på den lange bane. Og jo mere man kan skal vi sige, automatisere de rigtige valg, altså for eksempel at betale sig selv først, overføre til ens investeringer fast, jo større er sandsynligheden for, at man lykkes. Og så find nogle, giv en selv lov til at have også hobby og alt muligt andet, som man synes er sjovt. Altså det hele skal jo ikke være, man skal ikke opspare for at spare op skyld. Det skal være fordi, at man føler, at man får mere værdi ud af det. Og hvis man har dyre hobbyer eller ting, man generelt bruger mange penge på, men som giver en stor værdi, så bliver der endelig ved med det. Fordi altså formålet i sidste ende er jo selvfølgelig, at det skal give mening det hele. Ja, det er et super godt sted at slutte. Tusind tak for den dejlige opsummering, og tusind tak for din tid, Sune. Velbekomme. Hvad for en bil kører vi i lige nu? Tiguan. Er det ikke en Tiguan? Skoda. Det er en Skoda nemlig, Filippa. Skoda. Er der en bil, du savner rigtig meget, Filippa? Hvad er det for en? Audi-bilen. Du har altså god smag i bilbeskatter. Jamen på den måde, så kom vi igennem dobbeltepisoden om at blive økonomisk uafhængig sammen med eksperten, som også praktiserer principperne selv, Sune Bjørn Kuhberg. Jeg håber, du blev inspireret. Det gjorde jeg i hvert fald selv. Og jeg har i øvrigt allerede introduceret ideen til min hustru om, at vi kunne starte med ikke at have bilen i sommerhalvåret, og så i stedet enten spare pengene op, eller måske gøre noget mere bevidst med dem, som vi altid gerne ville få malet huset eller et eller andet. Og nu ved jeg ikke, hvor ekstrem du er, men jeg synes, at tanken bag Fire er rigtig interessant, men især måske konceptet om barista Fire er noget, jeg gerne selv vil arbejde hen imod. Men altså, tak fordi du lyttede til begge episoder, og i øvrigt glæd dig til den kommende sæson af Adfærd. Du kommer til at få det ene fede interview efter det andet. Allerede i næste uge, så kommer Dennis Nørmark på besøg igen. Han er den første, der får genvalg her til podcasten. Det har med bogen Søvdoarbejde. Han har aktuelt en bog, der hedder Tilbage til arbejde, og han vil give os alle 5 gode råd til at bekæmpe bureaukrati og tåbeligt meningsløst arbejde. Husk, der er links i show notes til de her beregner, vi har talt om dobbeltepisoden. Selvfølgelig især linket til alt om X i forhold til min nye podcast, hvis du gerne vil være loopet, når den kommer ud. Og en masse af de her robotter, som vi også nævnte, hvis du gerne vil i gang med at investere. Nå, jeg stopper her. Ha' en vidunderlig dag. Det er dejligt at have dig tilbage i Adfærd. Vi ses nu.